taniej do 30% taniej. Hyundai, Toyota, Nissan z pełną ochroną gwarancyjną. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 czerwca, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W jednej z komisji w Kamiennej Górze źle policzono głosy. Gdy sprawa wyszła na jaw, ruszyło prokuratorskie śledztwo. W rosyjskim ataku na Dniepr zginęły 3 osoby, są też ranni. Jedna z rakiet spadła tuż obok przejeżdżającego pociągu. Setki strażaków gaszą pożary na greckiej wyspie Chios. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy liczeniu głosów w jednej z obwodowych komisji wyborczych w Kamiennej Górze. Po ich ponownym przeliczeniu okazało się, że 90 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego zostało przypisanych Karolowi Nawrockiemu. Wyniki były sygnałem do działania dla prokuratury, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska. Podstawą wszczęcia tego postępowania było uzyskanie informacji, że podczas oględzin kart do głosowania w pakiecie zawierającym głosy oddane na jednego z kandydatów znajdowały się ważne głosy oddane na drugiego kandydata. Ten czyn kwalifikowany jest z artykułu 248 Kodeksu Karnego. Zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Przepisy, na które powołuje się prokuratura, dotyczą nadużyć przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów. Co najmniej 3 ofiary śmiertelne i kilkadziesiąt rannych to wstępny bilans ataku na miasto Dniepr w Ukrainie. Rosjanie użyli rakiet balistycznych. Trafiły w pociąg pasażerski i kilka budynków. Jedna z rosyjskich rakiet spadła w pobliżu torów kolejowych, po których przejeżdżał pociąg relacji Odessa-Zaporoże. Fala wybuchowa uszkodziła cały skład, 14 wagonów. Ewakuujemy pasażerów, wezwaliśmy służby medyczne. Relacjonował na żywo kierownik pociągu. Pasażerowie odnieśli lekkie obrażenia. Jak jednak przekazały władze obwodu dniepropetrowskiego, wybuchy rakiet w mieście Dniepr i w obwodzie uszkodziły w różnym stopniu budynki mieszkalne, ale też kilkanaście placówek oświatowych. Liczba ofiar może wzrastać. To nie jedyny rosyjski atak na cywilów. W nocy rosyjskie drony w obwodzie sumskim zabiły 3 osoby. Dziś zakończyła się akcja poszukiwawcza po wczorajszym ataku na Kijów. Pod gruzami bloku mieszkalnego znaleziono ciała 9 cywilów, w tym dziecka. Paweł Buszko, Polskie Radio. Setki strażaków walczą z pożarami lasów na greckiej wyspie Chios. Wybuchły 3 dni temu. Pożary gasi około 450 strażaków wspomaganych przez 8 śmigłowców. Wielu mieszkańców było zmuszonych do ewakuacji. Na wyspie Chios trwa sezon turystyczny, a sytuację komplikuje północny wiatr, który utrudnia gaszenie ognia. Strażacy i służby miejskie wciąż usuwają skutki burz w województwie śląskim. Wyjazdy dotyczyły głównie połamanych drzew i gałęzi. Nasza reporterka odwiedziła z mikrofonem katowickie osiedle Tysiąclecia, gdzie nawałnice były wyjątkowo intensywne. Strasznie powalone, połamane drzewa na samochodach, nie? Tragedia. Na siłę nie ma rady. Myśmy szli akurat tej nawałnicy do domu. Myślałam, że zawał dostanę, bo tak strasznie na mnie wiatr z deszczem i grad. Idziemy właśnie zobaczyć, co się teraz tu podziało. No. Jakby dym, jak zagrzmiało, jak zaczęło padać i to ze śniegiem czy coś, to takie pada grad. Ja się przestraszyłam bardzo, myślałam, że mi okna wybije. Tak walnęło w okna. Nie wiem, czy są potwierdzone informacje, ale możliwe, że przez osiedle Tysiąclecia przeszło tornado. Ale skupiłam się na tym, by bezpiecznie dotrzeć do domu. Chociaż już po drodze widziałam powalone drzewa i czułam tą adrenalinę, by jak najszybciej dostać się w bezpieczne miejsca. W całym kraju strażacy wyjeżdżali ponad 5000 razy w związku z nawałnicami. Jeszcze dziś może zagrzmieć na północnym wschodzie. Obywatelskie zatrzymanie na rynku w Kościerzynie na Pomorzu. Pani Katarzyna opowiada, jak ujęła złodzieja, który wyrwał innej kobiecie portfel. Siedząc z koleżanką pod parasolami, zobaczyłam mężczyznę, który podjechał do kobiety rowerem i wyrwał z ręki portfel. Bez chwili wahania wsiadłam na swój rower, udałam się za uciekinierem. Po kilku minutach namierzyłam go na dworcu PKP w Kościerzynie. Gdy go zobaczyłam, próbowałam go obezwładnić sama. Zaczął być agresywny, wołałam ludzi o pomoc. Przypadkowy podróżny pomógł mi obezwładnić napastnika. Wkrótce potem przyjechała policja, która zatrzymała mężczyznę. I jeszcze informacja sprzed chwili. Premier Donald Tusk przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia rządu poinformował, że ceny energii zostaną zamrożone do końca tego roku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Na północy niewykluczone przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie burze. Temperatura maksymalna dziś to od 17 stopni na wybrzeżu, około 21 na północy, do 24 na południu. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Pod tym adresem jesteśmy my, ale nadajemy na całą Polskę, a może i świat. Muzyka, seriale, język, festiwale. Po tych rejonach będziemy się poruszać do 15. Olga Szućko, Hanna Dołęgowska i Marta Malinowska. Mówimy dzień dobry, The Roots na początek. She just drop your cold, cause one mug, you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran, ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand, to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn, if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't. Enough room to spread these wings, and the world finna know my name. I don't dare Zespół The Roots i The Seed, ziarno ciekawości, dobrej nadziei zostało zasiane już na początku naszego dzisiejszego spotkania. Tu Myśliwiecka 357. No i muzycznie też musimy sobie dograć, żeby nabrać odpowiedniego rozpędu, a naprawdę świetnie się wchodzi w sprzyjające tempo w towarzystwie nowych utworów, szczególnie jeśli jest to piosenka dnia i to piosenka, na którą mam wrażenie szerokie grono słuchaczy czekało od dłuższego czasu. Mrozu, bo to właśnie on powraca z nowym singlem. Ten singiel jest zapowiedzią długo grającej płyty. Płyta co prawda ukaże się dopiero w 2026 roku, ale słucham tego singla dzisiaj od rana, również tutaj na naszej trójkowej antenie i myślę, że no, on się tak zadomowi. W ogóle przyszedł, jakby był tutaj już od dawna i na szczęście Mrozu wraca w całości, chociaż tytuł singla to pół na pół. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleć, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Zresztą się poczęstuj, może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też nim nakarnosy tak słodko płacił. Gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręce. Ja słucham.